الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق الله العلي العظيم. دا پرون په سبق کې چې په یو سلو پنځلسم نمبر آیات کې دا هغه ځای څخه د یهودو چې وو اته دیرشم نمبر شناعت و قباحت بیان شوی او په دغه اته دیرشم نمبر قباحت کې یوازې دوی نه وه، الله تعالی نصارا په مشرکان جوړه ورسره یاد کړي وو چې دا درې سره دغسې بد خلک دي، دغس کژې خبرې کې دا اوس چې دی یو سلو شپاړسم نمبر آیات دی، په دې کې الله تعالی نه دیرشم نمبر شناعت د یهودو بیانوي، بیا دغه ورسره دي دغه یهودو دغه د نصارا او مشرکین بیا دې دواړه چې دی ګرده دغه رقم دي څنګه الله پاک فرمایي وقالو دوی به ویل دا مخکې تیر شوي کسان څو ډجې شوي نو خو درې په دې مخکې اته دیرشم نمبر کې تیر شوي دي، نو کېدای شي تاسې اوس پخپله پوهېږئ چې یهود نصارا مشرکان دغه درې ډجې د کفارو دي، د قرآن مقابله کوي، د پیغمبر مقابله کوي، نو دا ضمیر یې دوی ته راجع دی. وقالو دوی به ویل چې اتخذه نیولی دی مختاره کړی دی الله الله پاک ولدن اولاد، الله پاک اولاد لري، نو دا اولاد څنګه؟ یهود ویله والعزیر علیه صلات و سلام پا دی که یو نبی تر سوی دی ولداغ دا اللہ تعالی زوی دی، او نصاراو و غول حضرت عیسی علی نبینا علیه صلات و سلام ولداغ دا اللہ تعالی زوی دی، مشرکان دا عرب و جهال و بیاویل ورل دا ملائک دا اللہ تعالی لونی، خنو اولاد خود چی دی اغا چی دا چاس زو کری بالا کنری کشزی اولاد رو تول کری، قالو تخذ الله ولدن اللہ پا دا خاطر دیسی نوولی چی ابنن دسینو ولا چې بنتن ولا د ذکر کې ولې خلته د دې په دعوې کې چې دی یو لونی ثابتې بل زامن ثابتې اولا د دواړو ته ویل کیږي، نو يهود څوک په تاوانی پر الله پاک ونی عزیر علی السلام وي دا غیر زیدي، او نصارا چې دی عیسی علی السلام په تاوانی چې دا غیر زیدي، او مشرکان چې دی هغه ملایکه د الله تعالی لونی بولي وي دا غیر اولاد د دې لونی دي، دا خه د دې د عواز ذکر کړ چې دوغه نسپنسترګي دوغونه و بے باک و بے ادب بل څوک ستا علاوه مال خود دې شوه شناعت قباحت بیانیږي. وقالو دی ویل چې اتخذ غوره کړی دی نیول لري الله الله پاک د خپل ځان لپاره ولدن اولاد، الله پاک یې څنګه رد کړي؟ سبحانه په دا مابینس کې د ولدن او د سبحانه ترمنځ یې الله ورکړی دی چې دا رد باید دوغونه چابک وسي چې دلته باید سکتله ونیسي چې سبحان الله سبحان الله دا څه وایه الله وګوره اولاد دا سبحانه هم مفعول دی، اصلی دا سی و چی سبحه سبحانه سبحه علا پاکی بیانی هو دا جی اخپل زن سبحانن پاکی بیانه ول اغا عامل اغا فعل اغا حذف سوی دی اغا مفعول بهی چه دا سبحه سره هو اغا دا مصدر سره و مفعول سبحانه هو، بس یه ترجمه بس دا رکن کو چه سبحانه پاکی دا و دا غا علا لرداد دا هو زمیر علا تراجلی پاکی دا دلر علا و اولاد دا خې چې دی دا غسې په عقل باندې نه بلکې په نقل باندې، نقل دا غدي چې الله وایي چې زه پاکم یا د الله رسول وایي چې زه پاکم، دا نقلي رد دی د دې پر دې مخکې خبره باندې په نقل کې الله وایي سبحان الله سبحان الله سبحانه پاک دی الله پاک لر دا اولاد. اس گوری عقلی ردو نپر کئی دا عقلی رد دادی بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض بل دا سید لہو دا علا عز و جل رخو ما ٹول حق شیان دی ٹول حق مخلوق دی فی السماوات چپ اسمانون کی دی والارض چپ مزکا کی دی چپ مزکا کی کم شیان ستا چون شیان ستا چی پا دا خبر زین کی راو لی دا کشنی کئی کی وش پوری چی وروانا سا دا کشنی زرے چی وانا سا در پیر لگو در ہو غٹ غٹ مخلوقات دا چپ دریابو کی جدا خون فی الارض اسمان تا چپ سخیج دوری دا ملائکہ دا علاو تعالی دا مقرب ملک لکا عزرائیل و اسرافیل و میکائیل دا علیہ السلام و سلام نوری دسی ملائکی جی چی اچاکی اصاب بے اللہ ندی معلوم اللہ دا گرد دا ما پا توری کی پر لراؤڑا بل دسی دا لہو جی علالا دا ما ٹول ها غشیان ٹول اغا مخلوق فی السماوات چپ اسمانو کی جی والارد پا بزکر کی جی دا ٹول خود علا دا فارج علا پاک دا دی مالک دی نو یوا خبر دا پزین کی ونس شا چا علا دا دی مالک دی کتا فجانو څنګه دا د عقلی دلیل دی زوی د پلار په ملک کې نه مالکیت وو او بنوت نه پر لجمع کیر طالبان تیس په پیپی کې ته غوړه کدار ویلی کای سړی را ولاړ شي د د زوی د یو چم را یی د کفار په ډله کې نیول سوی دی برم را یی سوی دی بابا په شی په وخت سل دی وس خپل زوی را نیسی چې دا مازی رانی وی دا نه غواړي چې زما د طرف ازل په خپل پر ازاجی شي دلتا دا عبدیت وو او دا ابوت وو بنوت دا نه پر لجمع کیش دا غس کورور را ولاړ شپې سی پیدا کی خپل ورور بل ځای مړی چې دا ما زهرانی وي پر ازادی شي نو دا غس قرابه کی محرمه او دا ملک دا د اسبت سره ویل ک اور او ب نو علاوه په جمزک او اسمانو کی خو ټول شي انجام دي ګرځ ما ملک دی زه بیا څنګه راته بولی پس ته ګورو چې دا خلک پر چم باندې چلی شاته وای دا پر لجمع کیږي دا خو ما ملک دی نو دا عیسی علی صلاتو و سلام یا عزیر علی صلاتو و سلام یا بدا ملائکه دا در دا اسمانو ته جمزک دا باندې دی الله ايش بمزكو پاسمانو کی جدا خو گرد از ما جدا از ما د پاره ملک سو نو چې ملک مو سبه مزوي کی دایسی دای یا بل دلیل ورته وای کل له قانتون کل دا ټول چې په دمزکو اسمانو کی چې له هو دغ الله عز وجل قانتون محکومون دي محکوم دي معنا دا الله حکم منی دا الله د پاره اطاعت کی تابع داری کی نو زوی چې دی د پلار عبادت کی نو عیسی علیہ السلام خلا از ما عبادت کی نوچ دیز ما زوی نو زوی خدا پلار عبادت نکی سیدی پا کول بے کی ملائک چیز ما لونی جن عوذ باللہ رز ما عبادت بے کی اولاد چا لور دا پلار عبادت کی نو دا غره کام عیسی علیہ السلام عزیر علیہ السلام دوار خدا بل دا خبر دا چی کلون لہو قانتون دا طول و علا عز و جار لر عاجزی کون کی جی عبادت کون کی جی ور لرن نو کدا اس په خبره تاسو پوهیږئ دا څنګه اولاد ته ماته ثابت چې هغه ماته عبادت کوي دا هد و دلیل دریم کې راشه بديع السماوات والارض بديع الله عز وجل پیدا کوونکی او خلقیونکی دی السماوات د اسمانو والارض او دمزکی دمزکی او د اسمانو د ټولو پیدا کوونکی الله پاک دی ابداع یا کی ابداع وجته ویل کیږي چې یو شی ته داسې خلق کې چې مخکې مثال سابق نه لري یو سړی ګوره یو ځای نقشه لري داسې دا یې مثال سابق دی ا نقشې ته ګوري بره بل شی جوړ کړي او دا چې هیچا یې تر اوسه پورې تصور ولاکه کړی یو نظام منځته راشي دې ته ابداع وایي معنا مثال سابق یې نه درلودی مخکې نقشه یې نه درلودله نو الله تعالی خو د مځکې او د اسمانو د ټولو ابداع او خلق کړی دی جوړې کړی دی ملائکه او عزیر و عیسی علیهم الصلاه والسلام دا چې تزما زامن او اولاده بوله نو پلار د زوی ابداع کوي بابا تاسو یو ځای دلته چې بابا د زوی ابداع کړی د خلق کړی دی جوړ کړی دی دار کښ خو نه خدای خود کورواله سره نش جکت کی بیا مدغ غواړي نه میاشي از موږ د پښتو په نکلو کې به ویل چې نه میاشي نه ساعت نه غړی کیر سبارنو پیدا کیږي الله خو ابداع کی ابداع مثال سابق نه لري ماده نه غواړي چې الله پاک تاسو شرخ شته کړي او برای دنیا ځینې جوړ کړ بابا خو خپل مونږ د کورواله سره خلک کی برات سلویش ترې زمونی بیا په وینه بدلیږي سوته د ورونو پر راځي سو مرحله پر راځي

او هر مرکب خپل اجزا او ته احتیاج لري چې هغه اجزا یعنی سایکل سایکل نه دی چې پایا پایا نه استرینګ استرینګ نه نو ته چې الله ته اولادونه وای اولاد د بابا جزي چې ځینې جز دي کې نو خو الله دې مرکب کې چې مرکب لکه الله دې د استحاجیس کې د ترکیب سره حدوث لازم دي نو الله عز وجل حاجیس دي کې قدیم الله خو قدیم دي ازلی او ابجدي خو ستا بل دغه ځای ته فکر و د انسانيت خبر چې الله اولادونه لري بل بنو علا برخف الاولادو تا محتاج سي كور علا تا بمحتاج سي نو علا پاك خو سمد ذاتي الله سمد نچات زورت لري نچات نا اولاد زورت لري نو كور علا تا دستا دا خبر سي خود علا وتعالى احتاج سي بكيش نو دا يتنزم رد دي عقلا چه دا دو قضايا چه مرزدك شپرم رد شپرم رد دا دي بيا با فكر تسي ورتوو وهي اولاد چه پیدا كيش اولاد ترد وقت قسم نوسي یا با دا پلار دا جنس سي یا به د پلار د جنس نه که ته واده څنګه د پلار د جنس ونه جنس چې زیات است مثال وای یو سړی یو ټکان سو شوی د پلان یا اولاد پیدا سو چې ورسه به خلک وای بابا وری پیدا سو دی په وری څنګه پیدا سو ولې چې بشه زلنده سو وری را د دغه سړی و د داشز وس خلک صفات کوي که خلک به بر لعنتونه پر وای چې را یا مون الک صدا مو چی شي زړه خدا بابا د جنس د دینه د اجه د جنس دی دا چی شي دی ګور اولاد کد والدینو د جنس څخه نه دا کمال دی کدا عیب دی دا عیب دی ار څوک په جی په یوزه د پیغور خبره ده د مثال په تور بزلنګ سو کوتره را نو خلک د جی بزی صفات کی پر دا وس چې د کوتره را کوتره په نو سپیر او نو په اولاد کې دا ضروری دی د بابا د جنس باید دی کدا بابا د جنس نه و دا اولاد عیب دی نو ته وس دغه ملائک دغه عزیر او د عیسا د الله اولادونه بوله د الله د جنس بوله کې د جنس نه بوله کې د الله د جنس نه بوله خو پر الله دې دغه نه غټ تور ولګاوه لکه سړی چې پلانې شي زوري راوړي خدا دې دا مطلب شو خو دغه نه غټ عیب په ولګاوه بر اخ بر اولادی رکم خو به ټینګه بر او یانو د الله تعالی د جنس دې شنو علاوه کې زما د جنس بوله مزما صفات د غوړونه سي لهو ما فی السماوات والارض الله رر ټول شان چې مزکه واسمان وکي چې دا د الله د پاره د ملک د خلقت په لحاظ د عیسا او د عزیر د ملایکم د غره کم دي عیسا علی السلام د مزکه د اسمان د ګورته مالک دي عزیر علی السلام هم د ګورته مالک دي ملایکم د ګورته مالک دي د هیڅ اختیار نه لري نو الله وتی چې زما زوی بولي خو زما هم جنس بي نو چې زما هم جنس خو به د شان کې د غره کم مالکیت ورې لکه زه چې لرم او دا خصوصیت خو یوازې زما دي چې یوازې الله د جهان مالک دي شته ذکر ورسره لګیږي کل له قانتون ټول شان چې په ځمکه او اسمانو کې جدا لا پاک ته عاجز او بن قادر عابد دي د عیسی علی السلام هم عبادت کول کیږي د عزیر علی السلام هم عبادت کیږي د عبادت حق دار دي ملائکه هم خدای بل زید چې د خپل کده الله پاک زامن بولي چې د الله صفات نسته پکې هم جنس یې نسونه بديع السماوات والارض الله خو پیدا کوم کې د مزکو د اسمانو دي حضرت عیسی او عزیر ملائکه هم پیدا کوم کې د مزکو د اسمانو دي خدا بر صفات دی الله تعالی په دې کې نسته نو دا څنګه د زوی دي دا څنګه د الله پاک اولاد دي چې صفات یې نسته پکې و اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون بل خدا لا صفات دا دي چې د هر شي اراده وکي خو چې دا وایسه بس هغه کول کیږي نو حضرت عیسی او عزیر ملائکه هم دا غره کوي چې د هر شي اراده وکي وایسه بس هغه کیږي دا ايش پرم د یل پرجه باندې دي چې دغه صفات چې په الله کې ست د الله په اولاد کې چې بولي نسته پکې کې نو دغه خبره د عقل د لایره څخه په د 15 د لایله په جش پښ د لایله الله پاک رد کړ د داس پیچل لري کوم نظام دلته الله پاک دغه سي د لایله وړاندې کړل د قران کریم ته چې عقل خلق متوجه کی دی خو د قران د یو څو شو کاني چې ته وکه بس قران شریف دغه قران شریف دغه رقم دی چې ار څوک چې دشمن دی د عقل د لارې بده کانی کی روای بچ دا خبر ګرځي د خرګری دی چې څوک پر الله پاک اولادونه تاواني الله په دغه د لایل او ثابتین نو د آیات کریمه هغه ترجمه او هغه مضمون هغه هدف کې د است سپیژندلې چې اول د واره څنګه خبر وکړ سبحان پاک دی الله پاک د جسد دا څنګه خبر کې او شناعت دې ښکاراس چې دغه څه خبرې چې نه عقل منی د انسان په دغه نه د لایل نه نقل منی او دې څه چل کی وقالو اتخذ الله ولدا نو در دغه بلا شناعت جوړیږي دغه نه قبیح خلق د يهود او نصارا او مشرکان چې الله وي دغه څه بده بده خبرې کوي پس بل شناعت بیانې دا نو یو سلو اتلسم آیات دی دیک چلویشتم نمبر شناعت مرتی سے سار کی ویلی چا اللہ دا یہود چلویشت شناعت چلویشت معاملی بیانی گرد شناعتون نجی معاملہ یو چا انعامون و چا اللہ وریاد و یو چا انو دی بدی چولو زی انعام رو سرکم دی داغر سرکی زی داس انعام رو سرکم دی داغر سرکی نو اس اغا معاملات چی جی بارا چلویشت پر کیج پر جی زی بانی اللہ چنگ وائی وقال اللذین وقال ویل الذين هغ كسانو لا يعلمون چدي علم ندر لودي چدا مشرکان مشرکان سب قران کریم کی دغ کسانو چدا جاهل نه فوی ولی خودی اسمانی کتاب ندر لودی نور ته نازل سو نی وایه د بلغه اباس د طبیعت سما غره کم کول یهود نصارا او کتابونه در لود د چ دغه لکی کول دغه بیا داس ان عز بالله لك وسج مشت قران دی پروت چ کار نه نه خلو دخل مش غلط دی کتاب خو لري علم خو لري نو د مشرکان چ او علم نه در لود کتاب نه در لود نه الا د مشرک تعبیر کی وقال ويل الذين كسانوا لا يعلمون شو علم نه در لود ولولا يكلمون الله لولا دا کلمه دا تحزیز دا چې یو څوک پر یو کار را باعث کوي چې ولې دا رقم نه کوي لولا ولې نه یو کلمو خبرې نه کوي ناز مر سره الله الله پاک شنو الله پاک چې خپل از ما سره خبرې وکړي ابو جهل به معنا ویل ابو لهب به ویل ابل به ویل ابل به ویل بارې نو خدای چې خپل ما ته ووایي څه زور ورته غواړي خدای خو پراشه کاجر دي راته ونی وایي چې دغه سړی زما نبی دي مقابله یې مه کوه بارې نو چې خدای نه راته وایي ولاکه جزم ومنه منو اللہ تو اس جیتا گور جب علم دی سوائی لولا ولینا یو کلمو خبر نکی ناز مرسر اللہ علیہ پاک اللہ جی خبری را سر وکی او تأتینا آیا او تأتی یا جی راتاگ وکی ناو مرسر آیتون یو دلیل رو نخش یا جی یو نخش را ترا واسی چا اغا دا جی نخش سی چی تنو نبیه دا خبر جی دا جی بعلمانو و بعلمان سوکتی دا مکی مشرکان مگر خمر دا خو په شناعت کې د یهودو خبر روانه ده خو مشرک او یهودو نصرانی بیا پر لپیچې په ګور اعلی څنګه وي کذالک قال الذين من قبلهم کذالک پر دا غره کوم لکه د چې دا خبر کوي دغه مشرک دا د چاسز د کړی ده قال ویل الذين هغه کسان من قبلهم چې مخکې در دوی و دا ویل چې مخکې در دوی و مثل قولی په مثال د دوی خو هغه موسی علیه السلام ته نه ویل بهر چې الله پاک دې زموږ سره خبرو وکړي دے اعلی پاک دا دا آغا مراسل دا دی دا دماغ دا اغو سزدہ کردی دی اغو بناوی لبرا چی خبری مصر وکردی ور خدا جی پا خپل پا ما بانی زان ببینی ستا دا پار اولی و سم دا ما علامان سا چی پرسا جی جو غروانی چی دا چیش دی چی دا نبی دیم اللہ خوی دا دریا سر دا غرقا بشی انجی مولی سر سر ورد جیم ور مخک دا مشرکان خبر نقل کرد چی دا جاہل دا وای دا ولی وای دا مخک دا خبر تی رسوی دا نقل دی دا اغزای نقل دی کی دا نور جوحالو چیز دا کرد کذالک پر دا حرکم قال ویل الذین اغا کسان من قبلهم چی مخک در دی و وغو ویل مثل قولیم پر مثال دا خبر دا دی وغو نو کمی آولی جو ویلی خون دا خبری کولی چی برال علاج از ما سر خبر وکی یا جالا پا ما زان ووینی گور اغا مخک چی رسای خبر دا سیس بنا پزین کی علا ویداد وغو سخد نو دا ولی دی دی سی وای چی وغو ویل دی ام وای تشابهت قلوبهم تشابهت پر لورت جی قلوبهم زرون دا دی جزایته بیا بیا علمی خبره ده طالبان تشبه متوجه سی موږ وای وای دا شی لکه پلانې جته تشبیه وای مثلا فرض وکړو جلاور سره دی موږ وای هغه خو لکه زمری په تشبیه کې دا خبره ضروری ده چې مشبه به ګرځو مر اصلي تر مشبه دا قوت دا جلاوری په زمری کې تر جسړي ډیره ده خو ته د یو سر مشابه کې برابر دي سړي لکه زمری د تشبیه باب جلا دي د تشابه د تفاعل باب جلا دي په تفاعل کې دغه وایي چې دواړه سره اصلي ول دې د هغه سره مشابه دي نو هغه اصل شو هغه د ده سره مشابه شو نو دې اصل شو معنا سره مساوي دي دلته اعلی د سینې دی چې د دې زړونو د اوغو سره تشبیه دي چې برابر دا اوغه يهود زړه در دي دغه لا خراب دا مز دا خراب سره مشابه کی الله وای دا واړه ورسته چې سره یو شی چې تشابهت پر لورته چې سره یو شی دغه نظر پر کې نست سره د تفاعل په باب کې چې دی دا دا خصوصیت ته پروت دی نو الله څنګه وای تشابهت سره ورته د قلوبهم زړونه چې زړونه سره ورته برابر د خپل یو رقم आवाज راوځي درخله یو رقم आवाज راوځي هغه د سنو چې هغه وده تشوج او کتاب کې لیکلي چې ادم کې مشرکان ک محمد علی السلام راو پات دي بر او توس به خدای دې زموږ سره خبرې وکړي یا دې خدای موږ وګړي هغه دی هغه سر دې د جنې ما بینس کې په زورو کلو نه مګر خبره عین هغه خبرو کړو چې هغه کړو دا ول الله وي زړی ال تسره یو دي کدای اس په خبره پوهیږي مثلا زموږ ته اس په وخت کې انار موږ خور تریو دي هم یاره دا عین دغه سره کوم انار دي زر کاله مخکې ما یو انار خوړی وم دا کرکم نو دا ولې خو سره ورته دي توخه مې الته یو دي سنو چې هغه انار و جبل انار ته ویلی و باره چې زه تریوم ته مونږ ام تریو سر دې دی لاله نه دي انار هغه چې الته سره ورته دي توخه مې یو الله و دې جو زمونه په کوپر کې الته سره ورته دي د کوپر یو आवाज دي اره ځای چې راوځي غشتنه یو ده هغه ما غشتنه په زرو کلو مخکې کړو دی وسم نه به لسم سره غشتنه کی نو شکه ته دا یو خبر خو نو دی ولې چې شوای او تاکینا آیدا وسجرس دا خبره کی غلطی چې لو لا یکلمون الله ولا لازم سره خبرې نکی او دا چې او تاکینا آیه یا چې الله پاک مشته یو دلیل را لېږلی وای پر دې خبره چې ته نبی نو دلیل خو سی خبره کی معجزات چنی دغه څوک منی خدای ته به ار سپیر را ولا چې بره بو وای چې از ولیم د مثال په توګه کرامت بنولې یا به دعوه کی چې زه نبی معجزه بنر د خلک ور سره منی غوې یا ته یو شی ښکاره نو غشتنه خو سی خوشتنه کړی ده الله جواب وای قد بینا قد په تحقیق سره بینا موږ بیان کړی معنا نازل کړی مو دي الآیات آیات آیات خو مفرد چې امر کوي چې او تاکین آیات دلتا الآیات علاوه د یو آیت علامه غواړي ما په سوو ورګیږي دی ونه مني اوس په یوه دی کار کوي کدای سپ خبره پوسبه چې څوک وایي چې بابا خو جنو هم ما ته یو لسی راکی خو بابا ورته ما ځان په تا و خوړی ته د لسی غم کوي نو تا که زما په کول کوله خو حساب یې وکړ در له کوتی رجل ته اوس پر لسی ولاړې الله عز وجل دا سهره کوم غوښتنه ده یو دلیل خو جنو راوړي چې زه نبی یم الله آیات رااله آیات آیات چې د خپل قرآن سره در پای وګوره د یو آیات مقابله یې کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې معجزې شق القمر یو کې مقابله یې کیږي د مثال په توګه د ګوت د مابند څخه یو بس پوج او بوس ګرد او بخلاص لا نس به د جې مقابله کیږي ته اوس آیا غواړي پر جبه نشي د دلیل الله خو آیا تر را پدې کې تا کړه سر په ګرځاو کله دی ایمان راوړي نو قد بینا قد فتاقق سر خامخا بینا الا ويمش بيان كيريا الآيات دلائل دا حقانية دا رسالة دا نبي عليه السلام دلائل دا حقانية دا قرآن الكريم دا كم قوم دا پار لقوم يوقنون لقوم دا اقا قوم دا پار يوقنون چه دو يقن باور ساتي یو دای چې ګر سره باور نه ساتي ان هغه ته خو چې ګر دا ورځ رغیږي لکه وستا چې د سهاره در ماشه مسپیکر ورته چلان کې دغه یو سړی د خپل مسیر اړولای شي کې جنا کول د جنا څو راکه واړې کې بل کول دغه څو راکه واړې چې در سره کښینه خبرې دې خبرې در تکي برابر اکشته ما پر د سبق شو کړی دا خو ما لدی وشیات مگر چې عمل کې خو ګوري عمل به هغه رقم دي چې د اچ لاس نه اړي الله او کوي کې یو قوم د سي چې هغه غواړي چې واقعي پر قران او پر پیغمبر علی السلام یقین وکړي دا هغه د فارموش آیات کې جوړي هغه کار ځنی اخستلای شي چې نه ځنی اخدي هغه نو باندې کې یو آیات خو جراولې چې زه په دې پوسم چې دا نه بې دي دی ودا نه غشتنه دي کې الله آیات کې په پیخدر غلي دي تر دې ځای پوری سلویشتم نمبر شناعت اما الله عز وجل د دې بیان کې په دې سلویشتم نمبر شناعت کې په دا نه جرشم نمبر شناعت کې په هغه ته جرشم کې دلته په دې پای کې الله يهود او نصارا او مشرکان درې سره فطره غشته کنه وا الله خبره ده چاره روانه د يهود سره په دا پای کې دې درې سره سره مرګري کوله نو دلته یو سوال دا واریږي هغه دا د شدیدته دا د کون په کون پر خبره باندې کې طالبانو دا علمي خبره ده یوه مسله ده د عوامو د پاره یوه علمي خبره ده ستش ده پاره د عوامو د پاره دا د عوام گای گای په خپل مجلس کې وای چې یو کار باندې د زور وایلی برانه یې سوی برابر چې دا کون په کون می پرووکی نه کړي په دا خبره کې علما او وای سړی کافر کیږي کون په کون ستاده سوزوی مړی چې تا پرووکی کون په کون خدای له قدرت دی نو دا معنی چې د الله زور په پرووکی هغه نه کړي دا الله خو چې ته وای هغه کیږي کله کله دیش کیږي چې د الله د زور په مقابله کې یو شی ودرې خو چې الله کوي غواړي چې دغه غر په یو غړي کې پرېګ واړي ولا سکین ټرافیک شي ته څنګه وای نو دا خبره به یو عوام ځان ځنی ساتي چې دا کون په کون می پروکي ولا کېدل یا وای چې دا قدر الهي می پروکي دا په خپل ځان کې خطرناک خبر ده قدر الهي څه مطلب دی دی دا الله قدرت پر استعمال سنه کې دی خود دې سوې وا چې الله ما تخپل زور ما ترا کړی وز ما زور نه کړو کې ولا کې دی نو کده دغه تورو ترجمه

اوس زیو شی نه وینم تر دیوال اخواته دی بر میا پلاسترګ ول سټریچ و میلی دی نو خوس می ول دی مز ما سترګ اوس پیدا شي په بس سترګ خو هغه دی پیش وته کاله کیږي پیدا شي وي مګر ما زه د اشی سره دارا به تا اوس پیدا کړل کدا یې سم مز منتی سی پویږي یو باغ ما نه دی لیدل سر می وردی سکی دا باغ می ول دی نو دال دل خو حادثه چې خوس یو می فکر چې و می دی زما سترګ هم دا یو می فکر چې پیدا شي وي سترګ دا څه وخت څه دی د کنټوري ازلی دی فقط دا جهان چې پیدا شوی دی زر کاله کیر د غزر کاله مخ کې د امر تعلق د سر ماز پیدا شو لکه هغه د سترګو تعلق چې د اشی سره پیدا شي کدا یې چې زما په خبر وستې شو یې دی نو د کنټوري حادثه دی او کدا کن تعلق د اوغه مخلوقات سره هغه حادثه دی هغه تعلق حادثه چې تعلق سره ونسی نفس د غتوري ازلی و د الله عز وجل صفات ده دا یو علم سوال په جزای کې سوی نو خلاصه د خبر جزای ته وسرالو چې د دوی شناعات سره ویش تانیه پرسوه بیا به نو بل مضمون د خیره شروع کوو. اخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.